Natasha Lopez și Radio Killer. Perfect Day la Kiss Kiss in the Mix. Party de joi și primele dedicații alese dintre cele care vin la 0722 20 60 20, acolo unde poți să trimiți un SMS cu tarif normal și să lași un mesaj. Ana Maria din Pucioasa vrea Connector, noi ne potrivim pentru iubitul ei Madalin. Și Diana din Slatina vrea orice piesă de la Antonia pentru prietenele ei Daniela și Chris, cele mai bune și cele mai adevărate. Întâi și întâi mixăm Julia, My Life, apoi vine Mr. Connector, noi ne potrivim, un Edit J. Murano și Antonia Cupuia, Hurricane. E timpul să mixăm Julia, My Life, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Destul când eu cred că ar mai. Tu calculată, eu mână spartă. Tu liniștită când eu vreau ceartă. Eu vreau să vă meciu, tu filme pe bandă. Și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Când ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război. Dar noi ne

Vara, fetele la mare și nu numai, pe piesa asta care s-a auzit peste tot, Shift și Marius Moga la Kiss Kiss in the Mix. Pe site-ul nostru, pe kissfm.ro, găsești concursul Merry Christmas. Intră pe kissfm.ro/kissmas și adaugă lista ta de cadouri pe care nu vrei să le primești de Crăciun, iar apoi share-uiește-o cu prietenii pe Facebook. În plus, poți să-ți iei ce cadou vrei cu 200 de lei de la Kiss FM. Găsești concursul Merry Christmas pe site. Ina, tu

aceste cuvinte. Prima oară ai auzit acest set la Kiss Kiss in the Mix. Melissa de Read All About It. Salutăm gașca nebună de chisoman de pe facebook.com/chisafemromânia, acolo unde suntem în curând 1.400.000 de chisomani. Și am pregătit pentru voi Grasul XXL și Ami, Deja Vu, vine imediat la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Let's get back to the music. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce-a fost a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune

din vina ta și un edit by Jay Murano la Kiss Kiss in the Mix, final de oră. Nu înainte de a lua acest delichis, bună seara Kiss FM, mă numesc Cristina, sunt din Deva, vreau să-i spun la mulți ani logodnicului meu Mihai și să-i dedic neapărat piesa lui preferată, Smiley, acasă. Foarte bine, dacă e atâta iubire, trebuie să vă spunem că va fi prima piesă din ora următoare, pe 8 fix vine Smiley acasă. Piesa al cărei videoclip a fost redecorat de noi cei de la Kiss FM de 1 decembrie cu cele mai interesante poze reprezentând România și ziua națională pe care voi l-ați trimis pe site pe kissfm.ro. Găsiți videoclipul chiar pe site pe kissfm.ro. Revenim pe 8 fix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Feel the sound. Kiss Kiss in the Mix. Să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere. Știi că viața oferă doar celui care cere. Celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să la spate de tot. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există rupor. Și să râd, să nu uit să mă joc.

Chisomanilor, bună seara încă o dată. Am început deja a doua oră de party de astăzi cu voi, DJ Young și Olix in the mix. Și să nu uităm, dacă joi, e weekend la noi. Ne ocupăm de o nouă serie de mesaje și dedicații peste un sfert de oră, timp în care avem Major Lazer, Get Free, Naughty Boy și Sam Smith și apoi Misty Bang. Însă, înainte de cei trei, vine Kim Cesarian, o piesă foarte bună, Undressed. La Kiss Kiss in the mix, asculți doar hituri.

You said no, no, no, I said no, no, no, no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. Kiss Kiss in the Mix, final de oră, pe 9 fix pregătim piesa Non-House, așa cum este tradiția emisiunii, nu? Și apoi pregătim o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate, că așa trebuie să sune un party în toată regula, cum este cel de la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri! 9 fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix! Kiss Kiss in the Mix! Kiss, kiss, in the mix. Kiss, kiss, in the mix. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Este corazón todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días a Dios le pido. A Dios le pido. Música.

și Natrus, Just Give Me A Reason la Kiss Kiss In The Mix. Niciun party fără mesaje. Cătălina din Constanța vrea Anda Adam, Dacă Ar Fi, pentru noul ei iubit Mihai, de care ne mărturisește că s-a îndrăgostit. Pam, pam. Și Carmen din Slobozia vrea Connector, Noi Ne Potrivim, pentru Andrei, deoarece este ziua lui mâine și îi spune la mulți ani împreună cu toată gașca. Fix așa le mixăm, pentru că dorința voastră este mix pentru noi. Anda Adam, Dacă Ar Fi, vine Connector, Noi Ne Potrivim și apoi Simona Nae, Doi Nebuni, Doi Nebuni. Adică dacă sunt doi nebuni, trebuie să o spui de două ori, nu? Party de joi, când e weekend la noi, la Kiss Kiss In The Mix, asculți doar hituri. Yeah.

sound. The sound. Kiss Kiss in the mix. Love me, 'cause inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying? Look into my eyes, you will find sadness and loneliness. Just look inside my soul, I'm feeling so empty, empty. Inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying? Love me, 'cause inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying? Piesă veche, Morandi, Love Me, la Kiss Kiss in the Mix. A fost primul lor hit, de atunci au mai urmat o mulțime. Trebuie să ne concentrăm la piesa următoare, Elena și JJ, Până dimineața, așa cum trebuie să țină orice party care se respectă, nu? Piesa vine pentru Dorina din Satul Mare, din partea lui Ovidiu, și mai avem o cerință grasul XXL Deja Vu, de la Sorin zis Hoinaru din Timișoara. Pentru o gașcă mare de prieteni, abia aștept să ne întâlnim în seara asta la party. După Elena și JJ avem Rihanna, Rude Boy, și apoi grasul XXL și Ami, Deja Vu. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix, cu voi, DJ Young și Olex. Elena, JJ, ok. Yeah. I like

foarte tare, Lord Royals la Kiss Kiss in the Mix. Final de oră și final de party în weekend, adică de mâine și până duminică vă întâlniți la Hit Hit in the Mix cu Mr. Boba și DJ Jonesy. Iar cu noi, DJ Young și Olix, vă reauziți luni seara de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu hituri mixate și dedicații presărate, da? Să aveți un weekend excelent cu super hituri și mega petreceri. Începe o nouă oră de hituri la Kiss FM, pentru că aici asculți doar hituri. V-am pupat, pa, pa!